ścieżkę, idź swoją drogą zamiast naśladować resztę. Po drugie, znać oparcie w grupie. Posiadanie przyjaciół nie jest wcale głupie. Po trzecie, nigdy się za wcześnie nie ciesz, potem możesz żałować tego przecież. Po czwarte, miej oczy szeroko otwarte, szczególnie na to, co jest dla ciebie najbardziej warte. Mimo wszystkich wad, jakie posiada świat, staram się być nad nimi, korzystać z chwili, umieć znaleźć się w sytuacji, rzadko się mylić, nie tracić siły, we krwi na nadmiar pomij. Żyć w zgodzie ze wszystkimi, którzy zawsze w zgodzie ze mną żyli, przy mnie byli, nigdy się nie odwrócili, gdy rękę wyciągałem, nikt nie zostawili, gdy ich potrzebowałem, nie stchórzyli. I zawsze starałem się wierzyć w swoje ideały, wykorzystywać możliwości, które się nadarzały, robić rzeczy, które satysfakcje mi dawały, w dążeniu do celu byłem wytrwały. Z każdej strony słyszysz lawiny komentarzy, każdy ci mówi, że łatwo się poparzyć, pomylić wiele razy, każdemu się zdarzy. Czy to naprawisz, jeśli moment się nadarzy? Przyszłość w twoich rękach, wielka udręka, to ona sprawia, że wciąż żyjesz w obawach. Nie zapominaj o tym, że optymizm to podstawa. Skąd z narzekaniem, że życie jest ciężkie? Znać momenty piękne, odrzuć obraz zmętne. Chwytaj dzień, nie trać czasu na sprawy zamknięte. Miej na twarzy uśmiech, mimo że problemów tony. Rzeczywiste z dnia na dzień przybiera różne formy. Nic nie uda ci się zmienić, świat tak zmontowany. Niejednokrotnie cierpienie do szczęścia prowadzi. Wybieraj zawsze co wolisz, a nie co się opłaca. W ten sposób unikniesz moralnego kaca. To co było nie wraca, ziemia ciągle się obraca. A w życiu zachodzą nieustannie zmiany, które nieraz zabierają nam rzeczy, które mamy, ludzi, których znamy. Musisz być na to przygotowany. Jeżeli ktoś zadaje rany, których się nie spodziewasz, nie czekaj aż się zagoją, czas na rewanż. Przeciwnika nigdy nie lekceważ, ponieważ wtedy przegranej możesz być bliski. I przede wszystkim ceń bardziej przyjaźń niż materialne zyski. Nie pozwól, by forsa uderzyła ci do głowy tak jak whisky. Miej szeroko otwarte oczy, człowieku, wydeptuj własną ścieżkę. Po pierwsze, wydeptuj własną ścieżkę, idź swoją drogą zamiast naśladować resztę. Po drugie, znać oparcie w grupie. Posiadanie przyjaciół nie jest wcale głupie. Po trzecie, nigdy się za wcześnie nie ciesz, potem możesz żałować tego przecież. Po czwarte, miej oczy szeroko otwarte, szczególnie na to, co jest dla ciebie najbardziej warte. Po pierwsze, wydeptuj własną ścieżkę, idź swoją drogą zamiast naśladować resztę. Po drugie, znać oparcie w grupie. Posiadanie przyjaciół nie jest wcale głupie. Po trzecie, nigdy się za wcześnie nie ciesz, potem możesz żałować tego przecież. Po czwarte, miej oczy szeroko otwarte, szczególnie na to, co jest dla ciebie najbardziej warte. Nie bądź pewien jutra, żyję, nie przestaję myśleć. Krótko, pójdź na to.